الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون. وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون. واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا. فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون. جزاك الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل. تنهم سفرد سور أعراف دے آیت نمبر 173. أو تقولوا عالم أرواح آغا لوز غستشو داغی بحث شروع نظر توی. او تقولو یادا چی تاسو و نوائی یعنی دا کرم ولی و کودا آدم ولی و آغستو دا دید فارا. او تقولو فعلنا ذالک منگ دا کارزکو کون دا مخی مقدر. او تقولو چی و نوائی تاسو انما اشرک آباؤنا چه شرکڑو زمونگ مشرانو من قبلو مخید دینا. سبال بتا سدا بانی کوئی دا قیامت پا ورز باندی چه زمونگ مشران پا دیروانونو زکمونگ دا قشرکڑو زکمونگ دا غی تقلید کاو خود دا تقلید نارواو شرک دی. وکننا ذریتا من بعدهم او مونگ اولاد رستر دینا. أفتهلكنا بما فعل المبطلون. ولتم هلك فاكار دباتل فرستو باندي. سبالم دبان ختمشين زكم غداكار وقوم. وكذلك نفصل الآيات او دقرنج منغ وزيك وفل آياتنا ولعلهم يرجعون. دے دفارا چی خاما خطا سورا وگرزی حق تا. یا دے دفارا چی تا سورا وگرزی دا شرکنا توحید تا دا اللہ دین تا را وگرزی. مخی وطلو علیہم نبا اللذی والولا تلاوت کا پدیو باندی. خبر دا اغا کسا قسا واقیا دا اغا سڑی. آتیناہو چیمو ورکڑیو آغتا آیاتنا علم دخلو آیاتنو فانسلخ منها ندئو وتو داغینا. فأتباہو الشیطان اول جدو فدپسی شیطان فکان من الغاوین. او دے دا سرکشنا شو دے دا سرکشنا. اول سر کی سور اعراف کی دا شیطانان و مشر دا غا قیسے بیان کرا چی اغا ابلیس ہو دلتا پا انسانانو کی غد شیطان چی اغا بلعام ابن باورا و دا غا قیسے روڑا یو طرف تا علیم دے خوچی کرا دا اللہ دین تا دا اللہ نبی تا پس پک نظر وقتل نو اللہ میربان ناغتا و اسپے دے اسپے نو دلتا غسل و رم خبرا چی علکا دری مکی بیانی شوی چی علکا بغیر دا عمل مغفرت کی دے شوی نستاغ مولا یهودی بلعام ابن باورا غولی بی اسپے شو کتاب التفسیر والا لکی دا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہونا چی او سڑے او پا بن اسرائیلو کی بلعام ابن باورا دا غا نمو او دا غا سڑے مستجاب الدعواتو دو اگانی بے قبلی دی موسیٰ علیہ صلات و سلام چی کلا دا مالقو دا غا ظالمانو آئی باندی دا حملی دا پارا تیارے وکو جہاد دا پارا لارو چکل دا حملی تیارے شروع کو پا دا غا قوم کی عمالی قو آئی سلا وکڑا چی ورزو او دی ملائی سیب لا دا ملائی سیب دا با زمون دا پارا آغا خیرخواشی موسیٰ علیہ السلام تا بخیری وکی مونگ با دا نخلاشو نو بلعام تا چکل راغلل نورتوی خیره وگا اغاوی نشم کولی دا اللہ پیغمبر دے کریم اللہ دے اغا تا سنگ خیره وگا ما خو دیو ورتوی جنانا دیر زور پیراولو پا غنه منالا خزه ولا ولمس ولا ورتوی دول زر او قیسر زر بدرکو تا دی دا خوال خاون تا وایا چی دی موسا تا خیره وگی نو چې کله خزه ولم سوال هغه خاون ته وی سړیا ستا په سکیږي لګي او سو خبرې هغه وګه خیره ورته وګه هغه مالدار شو مالداری به الله راکی او سو ګوره د خزه چلته وګوره لکه سورې یوسف کې وایي رسته براشي ان کید کن عظیم د دې چل ګوره ډېر لوی دی لکه وایو ځکه چرته یو خد او یو خاونو نو دی خدی داسی چل کرده او جی خاون برا دی خبر چرتم نمانه لخاون دیر سخت بیت و کلک پختنو و خدا ورطوی سریا زما خبر وره من زما پا کیب که برایشی او مکو وره برابر بدی کم اخو مکو کلنا کل زما خبری تا هم خوایا اغوی داسی سکیه کوا از تا یوی خبری تا جور نیما نو یو رس چی گوری خاون تلے دے پٹی کی یو اکی پٹی کی یو اکی دے لچر تا چا میان ورکڑی دی دے را ہوڑی دی چھے پٹی تا غستے دے جکر خوان پسی تدی دا نو پا دا جکر دا یو اکی دے دے نمک کی و دا زرزر میان دو دری خط کردی دی نو چھے دے کلا پا غا یو باندی رازی جو گوری جو مئے زرشن خیٹر آواؤڑی علا جی لئی دا دے مئے دے اوه دماغ دی کار نگه پتی کی سنگ میان دی بیال همه خیلال چوی دا دی بل دی دا دی بل دی دری سلور میان را استی دی اوه توی دیوانه شوی سلی کپا دی وجه پا پتی کی میان سکی وی نه دا دی را شوی لکنا نو میان خزی رو رکلی دی جزا سعی دا دا ویس پول تا مزیدار او را تا کپا گلی گی او جزا در نمیوزه بیو کرو وی تک دا خزی میان کور تا بیو رو خدی خسری تا چل جوڑ کرده ده خدی میان کور تا ویوڑا و پاکی کلاو زانده طولو پاڑا چل تا یو سای تی پریخه ده سری دا چی کل سره کور تا راگلی ده خدی تا وی اویولا زده تا صحبا ما با دا زاده خوراکی و دا راگسته ده خدی اگه میان سی شو ویستا دی ما کار که میان چل تا وی پا پتی که پا یوکی نو را خدیلی ویدا بل چا دا مخی ونوی خلا بوی چی لیوانه ده دماغ دی کار نکه پا پتی که میان سکی و سره دا چی اخیر غوصه شو پا خدی باندی را باندی کری چی زده تایم چی اگه میان دی سکر و تاگه چی دماغ دی کار نکه خدی بچه خود ودی پوری کړي چې لیکړي گاونډیان لا خبر شو را دی وازونه وګړه چې خلک را ورسي سړې ملي ونه چې نه وایي دی خلک را جام شو وایي خزه وی وای دا سړې زما خاوندې خو دماغ یې کار پرې کړې او په ما را باندې کړي دوی څنګه وای وای چې ما په پټی کې یو کول او میان پکې راخاتلې و هغه میان راواله ما تعالی درکو دا دماغ کار کوي دا دماغ کار ته کړي وایي دی کاسانو سره پوې کړې دې د الله باندې خو پوې سره یو لري خدای واخه برنامه ده چې کله سره لګ بدام کړې دې ځي خدای ورته وایي چې تاسو ځي او تا ما وایي نه دې ما کار نه کوي دا سره ما نه لای نو یې چې له کوې سره یو یې سره خپل کړه لري پس نه پوری خلای دې چې کله ته خدای ورته وایي زما چل دې وړي دو مار ته نه وې دې زما خبره کړ نه کړ منا کانور حرکت دی وګونو وځم دی په دې گاونډیانو باندې نو چې کله هغه گاونډیان تری دی نو خدي تاسو اون وای چې بیا بسنه یا په هوس می کولا او کړه دې رسونه می کولا کنو دا خدي پرې بغا ډیر نه کار دی تاکید کې دی وای ته وګو دا وسري الکان خنداګان ورته کینو بیا کله موبایل هغه دی وال تر اولی کړه هغه دی والتا او کله طلاقیانی خدل طلاق ورکی دا سوجه دا دا خپل دا لاسا خپل خدا خرابه کی خدی تا نرم کیگا خو دیر زیاد نرم کیگا ما گبا مر سر لگوا خود سختی ور سر اکل ناکل هم که خپل روب دا ورتا هم کارا کوا چرک بانگی کل پاقی گزار کوا بدماشی دی و ترگا کارا کی کزان دی و تا خزونه جوڑک بانو گره دا خدا بیا پسری باندی سوری بیا حالات بره گرد وڑی نو دا خضر چل اغا دیر لوی دی نو دا غشان تی بلعام ابن باورا غط علیم دی شگردان ور تناس دی خوچ کلا دا خضی پا چل کرا غی نو اغا موسیٰ علی صلاة و سلام تا اغا خیر شروع کلی تا دا غر اغلل عملی قرال ناس دی وی موسیٰ علی سلام تا خیره کوا دا بلعام خیره کلی دا وی لاسونه پورته کړو وای الله دا قوم د موسی علیه السلام مات کا نو په جواب باندې دا خبره راځي وای الله ما به کا بل طرف ته وای الله د موسی علیه السلام قوم هغه ذلیل کا وای الله تعالی بره ور کا خلک کوئی یې سړی ته دا سکه ته له موږ د پیسې درکړې دي موږ خیری وکوي نشما زه خیری کوم هغه دوار اوځي الله ولا غجب په بل طرف باندې اړه ولا نو چې کله د دینه پاره غټونو جبر او وتلا او د شپې د سپې په شانتي حساس به کولاړي دی به دی الله ذلیل او رسوا کو یو طرف ته غټ عالم دی خو بل طرف ته د سپې غونتي حساس کې سپې دی قلب دی ولی د بیگم سیب د لاسا د بیبي د لاسا چې هغه خبره ومنلا بل طرف ته سورې جمعه کې الله مهربان فرمایي فمثلوه كمثل الحمار مثل الذين حملوا التوراة كمثل الحمار غټ عالم دی عمل پی نه کوي يهودي يهوديانو باندې کې امر غټ عالمان به عمل به پی نه او خپه کې امو عبد الله ابن سلام رضی الله تعالی عنہ جلیل القدر صحابه وو خو چې عمل نه کوي عالم دی نو په شان مثال په شان د خر دی کتابونه خر تور په شان کوي وي دلته وایي سپېره دیوژن عمر رضی الله تعالی عنہ هغه وا ویل چې کله جرګه کوي نو مشوره کوي دا چانه مشوره اخلا خو چې نور څوک نه نو خپل بیبینا مشوره اخلا خو چې هغه ته سم مشوره درکې نو داغه خلاف کار کوا دا خدي خبره چرته ونه منی ٹھیک ده او خیاري پکې دی وره هغه ډیر او خیاري چې خپل خاون په سمالار باندې راوړي نو دیوژن دا بلعام ابن باورا عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ هغه فرمایي چې هو رجل من بني اسرائيل بني اسرائيل کې اوسړي او باسه موسی ال ملکی فرشاه موسی علیہ السلام یو بادشاہ ته وری غو چې لال شاه چې هغه ته هدایت وشي هغه رشوت واغستو اخلد ال الارض هغه دنیا ته میلان وکړو پیسې واغستلې نو دا قیامت پوری چې وسوک دا الله په دین باندې پیسې اخلي نو هغه د پاره هم دا آیات دا سره هم دا آیات ولګوا نو دا کړي کر کوي واتلو علیهم ولولا تلاوک په دې باندې نبا الذی خبر لا غکس اتیناه چې مو وتور کړو آیاتنا علم دخل آیاتنا فانسلخ منها نو دی اوتو دا غینا پاکساکو یا دا چی اوتو دا غیاتنا پتر دا عمل سرا مپسرین لکی بیان کفر بها و اعرضا سنگا لگا کما تنسلخ الحیا من جلدها لگا چی مار دا قبلی سرمنی نبار تراؤزی داسی عمل د په قران باندې پرې خوندو صلح ستوي چې کله مار خپل سرمنو باسي مار چې کله سرمنو باسي نو داسی چې ته په څنګه څوړې کې ورشي د دې په دې سترګو باندې هم دا سرمن راغلي نو دې زور کې دا غي نه وځي هغه سرمن دې ټوله وځي نو ته به ګورې ته چې دې ته کله ګورې نو ته به وایې چې دا مار خو ته هغه دا مار سرمنی نو سورجو دا پارا آغا بیا آغا زخمی مجروحی بدن نازکی پا امرجنسی وارد که آغا بیا پروتی زواغ دا پارا کل سرمن برابر شی نو بیا راوزی نو دا غشانتی دا ناکار مولا آغا خپل سرمن دا علم چی کم اللہ ولور کرده و دا غیر دا اوزی لکا پشان دا مار چی کلا آغا خپل سرمن آغا پت پلو باسی نو دنا هغه علمی عمل هغه ته هر سعودي او به سره د پر زخمی او مجروح پروتي ګډ وړي دا ولي فاطمه او شیطان ولګیدو په د پس شیطان هر مولاد دین مراد ده فکان من الغاوین شو ده د گمراهانو نا فشیطان په د پس ولګیدو او دا شیطان مثال هغه د سپی دی لکه څنګه چې یو سړی اډوکې گزار کې نو سپی ورمنډه کې هغې پسې هغه رانیسي دغه شانتې دوه مسلمانان روان دي کرغ دی په لاره باندې یو منډه جدا شي نو شیطان ورمنډه کې دې مسلمان ته ورسور شي وای پرې دم دې چرتا بیا وسوسې او په غلطو کارونو کې ارته کوي هغه غلط وسوسه ورا چې د شانتی سپېده هغه پسې ورمنډوي ولو شئنا الله مهربان فرمای کچری زمونږ خو شوي وي لرفعنا بها خام خام بو چت کړي وي دلرا ولكنه بدلایلم سرا همون با او چت کړي وي درجه د دې بها لرفعناه بها فسبب دا عمل دا یاتنو ولكنه لیکن دیتی و اخلا دا الالارد کش روز مکیتا یا دیخکت شوز مکیتا یا اخلا دا الالارد دای ودی ذکر کرو دا زکت سری قرطبی ذکر کئی لئن متاع الدنیا لا اهل الارد زکا دنیا سامان ټول پزمکا کلان دی پروت دی نو اخلا دا ایلال عرضی دی اخکتا شو زمکی تا او کلا چی دی اخکتا شو نو زلیل شو یعنی ملانی دنیا تاو کو سڑی کلا پلا پوند سٹی نو دا دا زلالت نا قدام نو دا ملانو کو زمکی تا دنیا تا بلا دا خبر آچی اخلا دا ایلال عرضی ملانی کو دنیا تا دنیا تا ملان کول دانا روا دی اغا سی ندی دنیا گتل گره دا جائز دی خو ملان باورتا نکی دنیا تا بڑیر توجو نور کی صحابی راگی اغا صحابی راگی نبی علیہ السلام توئی چه زخپل مال طول خیراتی ورکو ما نبی علیہ السلام وی ننم ورکوا وی مرکو ما نیمم ورکوا وی اغا دری محیس ورکو ما وی باغی چی خیر اغا ورکو لیشی نبی علیہ السلام ورطوئی وی چی تدخپل قلق نهار پریدی بل تبیا سبال اللہ سنی ولی نو دا ورنی چی تی مال پریدی نو دا دینا معلومی گی چی مال گتل بلکل حلال دی صحابی راغی جامع زڑی دی نبی علیہ السلام ورطوئی مال دیشتی ویاو قد اتانی اللہ من الابل ومن البقر والغنم اللہ را لا بزی را کری دی و خان را کری دی و آگانی را کری دی نبی علیہ السلام ورطوئی پل یورا علی پتا دی کارشی کنا پتا دی کارشی دین پری قربان اول آغا من دی دی وجی نا دا دین نقل مال قربان کا نو اللہ فرمائی واتبا هواهو دیور پسی شو فقفلو وعشاتو پسی فمسلوهو کمسل الکلب مثال دا دا پشان دا سپی باندی شو زگا چی دا سپی پلقی خوری اولتی وکی اغا بیرتا خوری یو طرف تعلیم دی غڑ غڑ درجات دی یرفع اللہ الذین اوتوا العلم درجات حدیث کی رضی و ان الملائکت تضعو اجنحتها رضل لطالب العلم کلچی طالب علم مدرسی تروان دی قرآن دا پر روان دی قرآن یا دولو دا پر ملائک اغفل و زر و تغڑی دا دا دا حفاظت دا پر نو دی وجن دوم روچت در جدا خوچی کل دا دنیا تا توجو اکران و اللہوی سپی دا دا نوم بدترین دی دا بدترین زنور اغیل سپی دی او دوی مغا خر دی خرچ علم دی عمل بین کینو کما سل الحمار یحمل اسفارا سنگتی دا خر آواز نکار دی دا شان دستی آواز نکارا انان کر لسواتی لسغوت الحمیر ناکار آوازنو کی آواز دا خر دی ندلتوی ان تحمل علیه الحس او کتا پریدید دلرا او تترك ان تحمل عليه الحس او كتب حملك نداهم حملك جبر او باسي حس حس كي او تترك او كفريدي نو يلحس ندهم حملك او جبر او باسي كتب كاني گزار كي هم پتا در مندك كسور تنوين هم در مندك پتا باندي اصل کی دا سپی جیوری کنا دا چر تغلی خاموچ سانا حلی دا زرزر آخاز آخاز زرزر آخاز جبر استریو دا سارا کائیو نباسی دا ولی وی دا دپا دی میده کی دن چنجی غڑی نو دی زکا دا حس حس کئی دیر گرمائش تے پکی پیخنی کی دی هم کنگ وقت دا پارا دی خاموششی فاقا چنجی تیراو غڑی گی نو دا بیرتا زرزر آغا حس حس شروع کی او دا وجه دا چی انسان آغا چی کل سا اخلی دا چی بحر تا کربندی سایت قارجوی نباسی دا ناکسی جن فداما بانی نو سپی جی کل زرزر سا اخلی نو آغا دا نترین دا بیرتا زرشتلی ندلا آغا آغا دا نتلا آغا پیدا نوار که دوان طرف تا نقصان نقصان دی نو دل دا زکوهی ان تحمل علیه الحس کتا حملکه پده باندی نو ده حس حس کئی او کپریدی دلرا نو ده هم حس حس کئی ناکار ازنا ورده ٹک ده پیده پگشتی کاری تی جوڑ کا پیده پگشتی خود اغی سر سرا آنقصاناتم دیر زیاد دی ذالک مثل القوم الذین دا مثال لقوم دا کسانو دے کذبو بی آیاتنا چی درو جنگنی زمونگ آیاتنا امام مجاہد رحمہ اللہ غوی ہوا مثل الذی یقرأ القرآن ولا یعمل به قرآن لی عمل فنکی قتاد رحمہ اللہ غوی ذالک مثل ضربہ اللہ لمن عرض علیہ الہدا فآبا حق سرگل شو او دے بیا مواوڑی دو تفسیر مداری ذکر کئی وان آتا من علمه علما ولم يعمل بعلمه فهو کل کل دی انبخ وی دا پشان دسپی دے دسپی پشان تی غابی اغا فلق بیر تسٹی دد پشان تی حریصن على الدنیا دنیا باندې ډیر حریص دی د سپی په شان دی مثال دی یو आवाज ورته کوي او کنه کې ورته خو دې په دنیا په دې رسناک دی نو دلته دا کوي ان تحمل علیه الحس که هم لدی کې نو دې حس حس کوي او تترکو الحس او کفری دی نو دې به هم جبر او باسی هغه حس حس کوي کتاب التفسیر او ابن جوزی وغیرہ هغه را ذکر کوي आवाज ورته کوي قرآن ورطا بیانے سنت ورطا بیانے خودے دقا شانتی گمراہ دیو کنکے ورطا ان واسطو پہو دال و ان ترکتو پہو دال کپریدیو کواز ورطا کے خودے شے گمراہ دے خطیب شرمینی لیکی و اکل اچی دا سپیت تگیشی نو دے دا حس حس کئی زر زر ساخلی دقا وجدا ناکارا ملا اغاهم دقا شانتی ندلت ذكو إن تحمل عليه الهس كشريتا في حملك فدبان لي ندي حساس كي أو تتركو يلحس أو كبردين وماساس كي ذلك مثل القوم الذين لا مثال لقوم دا كسانو دي كذبوا بآياتنا تدرو جمغي دمغياتنا فاقصص القصصا نبيان وكا بيان وكا دا قصيد قرآن يا بيان كا قصيد قرآن يا بيان وكا بيان لعلهم يتفكرون دي دا فرات دي سوچو فكروكي ساء مثلا للقوم الذين بير بده مس باعتبار دا مثال سرا قوم آغا کسان کذبو بی آیاتنا چیغی درو جنتیا کلی دا زمونگ دایاتنو وانفوسهم کانو یزلیمول او دیو پپلو زاننو باندی ظلم کئی ابن کثیر دا دی آیات لاندیری کی ویسا امسلوهم ان شبیو بالکلاب اللتی لا همت لها الا بی تحصیل اکلت او شهوت فمن خرج عن نیت العلم والهدى واقبل على شهوت نفسه واتبع هواه صار شبیها بالکلب وی دیر بد دی مثال دا دی قوم چی تشبیح والکلشوا اغه تاسو پی باندې او داس پی دا یا ډوړې نونه خوري یا نونه خړلې یا قزای حاجت د پر کولې بس دا د کار دی دا یو سړی مقصد د دنیا روټي خړلې یا قزای حاجت وی دا الله دین پر دین او داغه مثال په شان د سپی دی اغه د سپی بیا سفر اخلو انسان الله عقل ورکړې دی دیو په دې باندې الله رانی شي نو په حیواناتو کې ناکار حیوان اغه سپی دی پلیت خوی ندی پکی سره د ډیرو کمالاتو نا خو چې کل آغا تا آغا تعلیم ورکلی شی علماء کرام آغا ذکر کئی وی دا دی سپی و صوب بد خوی ندی ویوی ما خوب کنه در دیگه نا دا قیمتی دا غریگه نا وی گورا سپی جکم دی کنه انتهای حرسناک دی یو مردار اوخ یا وی یا غواب پرتای مرقی او دیبا راضی دیتا بلکی دلی دا با خوری خو چه کلا بلس پی راضی نزیو که غب بکتی غب نکلی دی حالا با غد شی پروت دیتی خوی وادی نشی خوری خو دا حیرسناکی ویسی نتی دای رانه او خوی نزیو باقی ماندی عملا کئی دی دویم دا چی دی چه کلا بوداشی سپی نو دا پل دوبرا سٹی پا پلا غرمو تا پروتی پیچوتا کلی دا سٹی دا دا ناکار عالم خویونا اللہ چی هر بیان کئی هر چی مثال که غد عبرت نڈا کی نو سپی ذکر کرده ده ده اونه چی ناکار بولا ده ایدم سره ده گمراه هم شو ده ایدم سره ده غلط کار توی نو اللہ وی سپی ده سپی بر عادت تاو مورا چی ده پل هم جنس تسپک بوری آقا ور تسپک کاری پل رشتدار آقا ور تسپک کاری ده قشان ده ناکار مولا ده آقا با چرت ده بل مولا سره نلگی مولا سره با حسد ساتی بر عادت داده چی ده ده با دیندار سره آقا بده چی ملن فقیر گیری والا پا آغا پسی با من دوئی خوچی کل پتلون تین شک والا آغا دستان یا تاسی لکی چانه را چانه دقا شانتی اغنا کارا مولا ده بل تا اوگورا بل اوگورا سپی چرتا نمڑی دی ده دنیا پرستا آغا دنیا پرستا مولا آغام چرتا نمڑی دی هر طرف تا ای رسنا دی و اینیم زرمار طول زمان دقا شانتی سپی نهایتی بی حیا ده نهایتی بی حیا ده سنگا علماء کرام ذکر کئی گورا نور هر قسم زناور دی که هر شی دی هغه چې ګناه کوي په پټه باندې کوي خو چې دې کله کوي نو دې اعلامیه د تمامو خلکو د مخې هغه څنګه ګوره سپی چې کله په سپی باندې وخیږي نو هغه بیې راونیسي نو بیا پسې واړم روانې دویم پسې روانې هغه بیې نه پرېږدي انتهایي بې حیایي ته ده بل زناور داسې چرته نه کوي داسې سپی کوي دقه شانتي که یو عامي سړی ګناه کوي نو هغه به چرته پټ په کمره کې په یو غوټ کې په پټ ځای کې به ګناه کوي ناکاره مولا په ممبر به ناستې خلکو ته بدعات بیانوي خرافات به بیانوي هغه خلک به په غلطو عقیدو باندې اخته کوي دقه مثال د ناکاره مولا دی بدعات هغه رسومات هغه غلط عقیدې اشاعت او د هغې پرچار به کوي د ده د لاسه ډېر خلک هغه تباه کېږي نو ګناه کوي اعلامیه ګناه کوي بل دا چې دا شپې چې کله دی ټوله شپه به څوکېداري وکړي په هغه ځای کې غپ په هغه ځای کې غپ په هغه ځای کې غپ خو چې کله سحر شي نو ده بیا بی غزوري په خو باندې سر خوده غلې پروت دی بیا سنوي دغه شانتي دنیا پرست سره ناکاره مولا ناکاره امیر سي ټول شپه په موبایل ګوري ګوري ګوري چوغلي غیبتونه بکی سحر ټیم راشي مونږ دي تلې تاجد دي تلې دغه شان مثال د سپی دی ډیر ابرزناکی خبرې دي بل وګوره هر وخت د سپی حیران او پریشانې غلې بناسي غلې به حیران او دغه شان دنیا والا دنیا پرست سره هغه به همدغه شان دي بل د سپی حافظه انتهایی کمزوري ده کله چې دی سخوري زیاتي شي نو دی وله زر زر ټوغل وکي په هغه کې خاف کي نو چې بیا وږی شي راشي هغه ټوله ځمکه ګوري هغه ځای دي بهیر شوي وایي اوس چرته راوړم دغه شان دي دنیا پرست سړی د هغه دماغ په کار نه کوي ولې د الله د دین نه لرې دی او بل دا چې کله دا سپی بوډا شي نو دا بیا هغه خپله دومره سټي نو دغه شان دي هغه دنیا پرست سړی هغه خپله ګندګي را دي په هغه کې بیا لاس او ګوتې وهي نو دې ولې نه دا حیات الحیوان کې علماء کرام هغه تعالی هغه کې ډېر واقعات ذکر کړي دي نور هم ډېر شی دي او بس په دې به اکتفا وکړو بس بیا او تقولو یا دا چې ونه وایې انما اشرک باونا چې شرک کړی دی زموږ مشرانو من قبل مخکې د دینا وکنا ذریتا من بعدهم او موږ یو اولاد پستغینا فتهلکنا بما فعل المبطلون نو ولې ته مو هلاکې په عمل د باطل پرستو باندې وکذلک نو دغه رنګې نفصل الآیات موږ واضح کوو آیاتنا ولعلهم یرجعون خامخا چې دیر واپس توحید الله تام واتلو علیهم نبا الذی ولول فدی باندې واقعا دا سړیا تینا هو چې موږ ورکړو آیاتنا هغه پرم د خپل آیاتونو فسلخ ملان دی وتو د دغینا فضاه الشیطان نو ولیدو فد پس شیطان فکان من الغاوین شو دے دا گمراہانو نام اگورا دا بلعام ابن باورا چکل موسیٰ علیہ السلام تلا سن پر تکلوم دا خیرو پا زیدوارا اوزی پا دیر کارونا شو نو دا خشتا خشتا جنکی تیاری کلی ویل ورشی دی موسیٰ علیہ السلام کون خواتا ورشی خوچی سو دا تصوی نو سور تا موائی پا دیر طریقہ بانی اوز دا اللہ دا دین نا گمراہ کولی خو چې کله یو غلط کار سرزد شو موسی علیه السلام هغې ته سزا ورکړه نو هغه چاله هم ناکام شو دا د دې ناکاره مولا د لازم الله مهربان فرمایي ولو شئنا لرفعناه بها که هغه شی زمونږ نه موږ به پورته کړی وی د لرا حق پرست عالم و ان العلماء ورثت الانبیاء هغه د انبیاء وارثان دي ولكنه خلد الى الارض لكن ملان وقود دنيا تا واتبع هواه ورپسې جو په خوښادو بسي فمثله كمثل الكلب مثال د پشان د مثال د سپي دي ان تحمل عليه الحس کپوری که دلرانو ده غف غف کئی او تترکو او کپری دی الاسنو ده محسوس کئی ذالک مثل القوم الذین دا مثال دا قوم دا کسانو ده کذبو بی آیاتنا چه تکذیب کئی دا مند آیاتنو بخصوص القصوصا نو بیان و کدیتا اغا بیان لعلهم یتفکرون ده دا پردی سوچو پی کرو کی ساء مثلا القوم الذين بد مثال قوم دا کسانو کذبوا بآیاتنا چې دروجن غنی زمغایاتنا وان